taboe, kom maar keert ook voor de kinderbescheiding. Geen gul, uw geld komt heel goed terecht. Pataboe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zal ik laat met een ander. Ik zweer het u. Rot op, pataboe. Rot op. Rot op, pataboe. Op rotten.